परी बोले कबूतर से मुझे लागे है तू बड़ा सुपर से। कबूतर ही बोले कबूतर से मुझे लागे है तू बड़ा सुपर से। छुए बस चोली लहंगा में न टटोले, छुए बस चोली लहंगा में न टटोले, मजा आवे ना ऊपर ऊपर से। कबूतर ही बोले कबूतर से मुझे लागे है तू बड़ा सुपर से। चढ़ल बा तोहपे बला ऐसे न चोलिया रख खुला। छुए बस चोली लहंगा में न टटोले, छुए बस चोली लहंगा में न टटोले, मजा आवे ना ऊपर ऊपर से। दिल से कही ले ना ऊपर से मुहे लागे है तू बड़ा सुपर से। के कश्ती के ना हिला ये दरिया के भरा हमके दी डूबा। मन की धारा जाए तोहरे किला कितने आईले सब गईले बिला। छुए बस चोली लहंगा में न टटोले, छुए बस चोली लहंगा में न टटोले, मजा आवे ना ऊपर ऊपर से। कबूतरी बोले